ɔno no hwɛ mental health authority ɔbɛsrɛ wɔ no mpa sɛ mmerɛ a yɛahyehyɛ ato ho sɛ an sɛ obi kɔdi ne wɔ no anyam ne wɔ wu a yɛtumi kye ne wo no saa mmerɛ no yɛnsesɛ sɛansa ne wɔde ne sɛ obi kwabrane fa ahoma sɛ ɔkɔ akɔhyɛ ne ho ahoma kɔhyɛ ne ho akɔmfo na kikirikikiri obi kɔdu wɔ no ɔsane de ne bapɛ wobɛhwɛ sɛ mmerɛ akyew ne yɛsɛ adena kɔgyina sɛ neɛ bɛwi asɛ na ayɛ sɛ nnipa ne ɛhina pɔtɔ ne ho nti wɔserɛ mpanimfoɔ sɛ saa mmerɛ no wɔnsan mmerɛ biom na sɛ ɔbɛsesɛ mu wɔ wɔnsesɛm suicide anaasɛ obi kum ne hɔ ɛnyɛ ade foforɔ ɛyɛ ade a ɛfiri tetetetetetetete na yɛana ɔmo se mmerɛ bi wɔ hɔ sɛ wopɛ sɛ wokum ho a na sɛ nyame ɛyɛ adom na sɛ woantumi awu a yɛkyew a yɛde wokɔ kɔɔto a saa yɛde woakɔtomi nnipa de wopɛ sɛ wokum ne ho nti kɔɔto no a prison no a wɔde no kɔkɔtɔ no koraa woaboa no sɛ ɔnkɔnkɔda prison ɛwɔkora ne ɔnya ne ho wɔbɛkum ne ho ɛno nti no ɛm sɛ nnipa bebree ɛhwɛ sɛ saa suicide no ade na ɛba sɛ wɔkɔkum ne ho ne ade no yɛnyɛ no criminal issue yɛnyɛ ne sɛ ɛyɛ adwene mu ka anaa sɛ yareɛ sɛdeɛ gyina nnipa bi na bɛtua namɔ na yɛaboa nnipa no a ɔwɔ haw a ɛno nti nka wɔkɔkum ne ho no ebia no ɔno ne haw no koraa no obi ne mmom ɛnyɛ bɔne ɛna wɔkɔ akɔyɛ so ɛnyɛ ɛhaw bi ne ɛda nso anka wɔnka sɛ ɔkɔ akɔgye ne nkwa afiri ne nsɛm ama wɔafiri ateasefoɔ yɛasase yi so nti ɛ sɛ ɔmohwɛ ne yie na saa nkurɔfoɔ no ɔmo nsuro biribiara